بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. یہاں سے نئے ابواب استسقاء کے ابواب کا آغاز ہو رہا ہے. استسقاء یہ لغت میں جس کا معنی ہوتا ہے طلب سقی الماء، طلب سقی الماء کسی سے درخواست کرنا پانی کی، خواہ اپنے لیے کریں آپ یا کسی غیر کے لیے کریں آپ، تو اسی کا نام، اسی کو استسقاء کہا جاتا ہے. اور شرعی معنی ہوتا ہے طلبہ من اللہ عند حصول الجذب، طلبه من الله عند حصول الجذب على وجه مخصوص، طلبه من الله عند حصول الجذب على وجه مخصوص، تحصیل کے موقع سے مخصوص طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی سے سقی کی طلب، اسی کو شرعی طور پر استسقاء کہا جاتا ہے. استسقاء کے ابواب میں سب سے پہلے جو باب ہے باب استسقاء و خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، استسقاء کا باب ہے اور اس کے لیے باہر نکلنے کا، استسقاء کے لیے جس استسقاء کی صلاۃ ہوتی ہے اس میں باہر میدان میں نکل کر کے جس طرح سے عید کی صلاۃ کے لیے باہر نکلتے ہیں اسی طرح سے استسقاء کے لیے بھی باہر نکل کر کے صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور باقی جو تفاصیل ہیں وہ آگے آپ کے آ رہی ہیں. اس سلسلے میں روایت ذکر کی ہے عباد ابن تمیم عن عمه عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے، باہر میدان میں گئے اور حول رداءہ، اور اپنے رداء کی تحویل کی. وہاں پر آپ نے رداء کی تحویل کی، کیا شکل ہوگی اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگ مستقل آئے گا، وہاں پر دیکھیں گے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بد دعا کرنا کہ اللہم اجعلہا، اے اللہ سبحانہ وتعالی تو جو قریش کی مکے والوں کی جو تو گرفت کر، بالکل ایسی گرفت کر جو قحط سالی کی شکل میں ہو جائے جو قحط سالی کی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، جو قحط سالی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی اسی طرح کی قحط سالی ان پر مسلط فرما دے. آگے حدیث میں ٹکڑا یا رحاضی کو باپ قائم کیا ہے. تو ایک دعا ہوتی ہے بارش کے لیے جسے آپ کیا کہتے ہیں استسقاء کہا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف ہوتا ہے قحط سالی کی دعا کرنا، قحط سالی کے لیے بد دعا کرنا ایک ہوتا ہے اس کے برعکس. تو یہاں تو باب استسقاء کے ابواب ہیں لیکن یہ اسی کی بالکل ضد ہے، اسی کے برعکس ہے. جہاں مسلمانوں کے خیر کے لیے، انسانیت کے خیر کے لیے بارش کی دعا کی جائے، وہیں جب لوگ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں اور انسانوں کو، انسانیت کو، ایمان والوں کو ستانا شروع کر دیں تو ایسے لوگوں کے خلاف بارش نہ ہونے کی بد دعا کرنا، اس کا بھی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. تو دونوں ابواب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی تضاد کی پیش نظر، دونوں کیا ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس مناسبت سے یہاں پر پیش کر لیا ہے، ورنہ یہ اصل باب جو ہے اس کا باب ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رکوع کے بعد یہ قنوت پڑھا کرتے تھے آپ، جس میں آپ فنا فنا لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جو مکے کے اندر جن لوگوں کو ستایا جاتا تھا، مستضعفین تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور آگے بد دعا کرتے تھے. کیا ہے؟ اللہم اشدد وسقطك على مضر، اللهم اجعل خاسرين كسن يوسف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصار غفر الله لها وأسلم سالم الله. قال ابن أبي جناب عن أبيه هذا كله في الصبح. تو آج دعا کی آپ نے، اے اللہ سبحانہ وتعالی قبیلہ مضر پر تو اپنی گرفت کو مضبوط کر لے، وجعلہا، اور اس گرفت کو تو قحط سالی کی شکل میں بنا دے، جو قحط سالی مسلط ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, یہ بدعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مزید آپ یہ کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبیل غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیل اسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح و سلامت کے ساتھ رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام جو ہوا کرتے تھے ان سے نیک فال لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا قبیل غفار کے لیے آپ نے دعا کی تو کیا کہا, غفار غفر اللہ تعالیٰ. اور قبیل اسلم کے لیے دعا کی تو کیا کہا آپ نے, اسلم سالم اللہ. اور قبیل عصیہ جو تھا اس کے لیے کیا کہا, یہاں پر نہیں ہے, قبیل عصیہ اطعت اللہ و رسولہ. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ناموں سے نیک فال لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جب سہیل ابن عمر حدیبیہ کے موقع سے مکے والوں کی طرف سے آئے تو کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا تھا, قد سہل اللہ امرکم. اب آپ کا معاملہ کیا ہو جائے گا, انشاءاللہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ کون آ رہے ہیں, سہیل آ رہے ہیں. تو اس طرح کے ناموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے. بد فال لینا یہ تو نہیں ثابت, لیکن نیک فال لینا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی قبیل عصیہ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, کیا جی نہیں نہیں بدفالی نہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد تھے ان کو قتل کرنے میں شریک تھے لوگ, لہٰذا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے معاہدہ کیا سب کچھ کیا, اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تو گیا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے, اور اس کے بعد کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال حدثنا الحكيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حسب كل شيء حتى أتى الجلود والميتة والجيارة. تو سابق روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبائل کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اور کچھ قبائل کے لیے بد دعائیں بھی آپ فرمایا کرتے تھے. اگلی روایت آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف سے ادبار دیکھا, اقبال نہیں دیکھا آپ نے کہ لوگ دین کی طرف اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, بلکہ اس سے پیٹ پھیر رہے ہیں, تو آپ نے بد دعا فرمائی اللہم سبع انک سبع یوسف, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم پر تو اسی طرح سے قحط سالی مسلط کر دے جس طرح کی قحط سالی مسلط ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, شاید اس کی وجہ سے اب لوگ اسلام کی طرف دین کی طرف راغب ہوں. فآخذتہم سنتن, چنانچہ ایسا ہوا اور قحط سالی مسلط ہو گئی, حصت کل شئیم, یہاں تک کہ اس قحط سالی نے تمام چیزوں کا استحصال کر دیا. حصت معنی استحصالت, ساری چیزیں ختم ہو گئی. حتی اکل الجلود والمیتت والجیر, یہاں تک کہ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہوئے, مردار کھانے پر مجبور ہوئے, اور اسی طرح سے جو لاشیں ہوتی ہیں لاشیں کھانے پر لوگ مجبور ہوئے. آگے یہ یہاں پر احدکم ہے اور ہاشم کے لکھا ہوا بعض روایتوں میں وینظرو احدهم بدرواتم جی وينظر احدكم الى السماء فيرى الدكان من الجوع فاتاه ابو سفيان فقال يا محمد انك تامر بطاعه الله وبصله الرحم وان قومك قد هلكوا وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال الله عز وجل فارتقي اليوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم فربنا اكشف عنا ان العذاب انا مؤمنون انى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم غدر يوم بدر فقال مضت الدخان فقد مضت الدخان والبطشة واللسان وآية بون. تو وينظر أحدهم إلى السماء, لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو آسمان میں دھواں نظر آتا تھا, نگاہیں کام نہیں کرتی تھیں, تو بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو آسمان میں دھواں نظر آتا تھا. چنانچہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا محمد آپ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں, صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, اور یہ آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے. ایک طرف آپ کی صلہ رحمی کی تعلیم دوسری طرف آپ کی اس بد دعا کی وجہ سے آپ ہی کی قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے، یہ تو ذرا سا صلہ رحمی کے برخلاف معلوم ہو رہا ہے. فدع اللہ، لہذا آپ اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر دیجئے. چنانچہ آگے فرمایا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اسی مناسبت سے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور یہاں تک کہ انکم عائدون، کہ ہم یہ عذاب انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یہ عذاب جو مسلط ہے اس عذاب کو ہم ختم کر دیں گے اگر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی پرانی ریت پر پریشر آپ لوگ لوٹ آئیں گے. آج یوم نبطش البطشۃ الکبرا، جب ہم مضبوط گرفت کریں گے تب ہم جو ہے آپ سے دوبارہ انتقام لیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البطشۃ یوم بدر، جس بدشاہ کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ہم مضبوط گرفت کریں گے، اس سے کون سا مراد بدشاہ ہے؟ بدر کا موقع ہے. اشارہ تھا کہ ایک موقع آئے گا جب آپ کی گرفت کریں گے تو اس یوم بدر مراد ہے. کرے فقط مدت الدخان، دخان بھی گزر چکا ہے. اسی طرح سے بدشاہ بھی گزر چکا ہے. واللزام، اور تو قرآن میں آیا ہوا فسوف یکون لزاما، یہ بھی گزر چکا ہے. وآیت الروم، اور جو قرآن کے اندر آئے ہوا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہہ رہے یہ والا بھی گزر چکا ہے. یہ ساری آیات گزر چکی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ساری آیات ان کا تذکرہ یہاں پر ہے وہ سب گزر چکی ہیں. چنانچہ دخان کے بارے میں کہا کہ دخان سے مراد یہاں پر کیا ہے، یہ جو قحط سالی مسلط ہوئی تھی اور اس قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کو آسمان میں دھواں دکھائی دیتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. یوں متا جس سما دخان مبین، اس کی طرف اشارہ ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بعد کے قائل کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا کہنا یہ کہ دخان کی آیت اور نشانی جو ہے وہ گزر چکی ہے. چنانچہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں. اور کریں کہ دخان کی آیت جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ، اور نہ کہ گزر چکا ہے. چنانچہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گزر نہیں چکی بلکہ قرب قیامت کے موقع سے آئے گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے لا تقوم الساعۃ حتى تروا عشر آیات، وذکر منها والدخان. تو دس آیات، دس نشانیاں جو قرب قیامت کے وقت آئیں گی ان کا تذکرہ کیا آپ نے کہ ان کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. انہی میں ایک تذکرہ دخان کا بھی تھا، دخان کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دخان کی آیت و نشانی جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر صحابہ و تابعین کے بھی اقوال اسی طرح کے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو الفاظ ہیں، ان کے بارے میں غور کریں گے تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں صحیح ہے. قرآن نے کہا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، واضح دھواں بھی. اور آگے کیا کہا، یغشی الناس، تمام انسانوں کو یہ عام ہو جائے گا اور سب انسانوں پر یہ طاری ہوگا، ایک مصیبت ہوگی کہ پورا دھواں ہی دھواں. اور جو توجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دخان کا کوئی وجود نہیں ہوگا بلکہ یہ لوگوں کا اپنا احساس ہوگا بھوک کی وجہ سے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعویل اور توجہ ہے اگر اس کو تسلیم کریں آپ تو اس سے معلوم ہوگا کہ دخان کا حقیقت میں کوئی وجود تھا یا نہیں تھا. دخان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ لوگوں کو بھوک کی وجہ سے احساس ہوتا تھا کہ آنکھ کام نہیں کر رہی تو آگے دھدلا معلوم ہو رہا ہے، آنکھ کے آگے آنکھ کے سامنے سب کچھ دھدلا معلوم ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتے ہیں متا السماء بدخان مبین، واضح. اور آگے کیا کہا، یغشی الناس. قرآن مجید کا جو اسلوب الفاظ ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہرحال اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے قرب قیامت کی نشانی ہے. اس طرح کا دھواں ظاہر ہوگا دخان جو سارے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا والبخشا, بخشا کے بارے میں ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ کیا کہ آئندہ گرفت کریں گے, اس سے مراد کون سے ہے, بدر کے موقع سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گرفت کیے تھے. باقی قرآن کے اندر جو ہے ہوا لزام, اب لزام کا معنی کیا, فسوف یکون لزاما, تو لزاما کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا ہے لزاما حلق حلاقت مراد ہے, فسوف یکون لزاما اس سے مراد ہلاکت مراد ہے. ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کے بارے میں فسوف یکون لزاما کے بارے میں, اے جزاء یلزم کل عامل بما عمل, اے جزاء یلزم کل عامل بما عمل, تو لزام ایک تو ہلاکت کے معنی بھی ہے اور دوسرے لزام بدلے کے معنی بھی, جو عمل آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ کے ساتھ لگ جائے گا, تو ہلاکت کے معنی بھی ہے اور جزا اور بدلے کے معنی میں بھی ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے اے فسوف یکون تکذیبکم لزاما لکم, اے فسوف یکون تکذیبکم لزاما لکم یعنی مقتضیا لہلاککم وعذابکم ودمارکم فی الدنیا والآخرہ. تو انہوں نے گویا کہا کہ خالی دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے, کہ صرف دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کی سزا آپ نے بھگت لی اور یہ ہو چکا ہے چارہ اس کی طرف ہے, بلکہ جو بھی اس طرح کی تقدیر کا راستہ اپنا رہے ہیں دنیا میں اس کا مزہ چکھیں گے اور یہ قیامت کے دن آخرت میں بھی اس کا مزہ چکھیں گے. گویا کہ انہوں نے کہنا چاہا ہے کہ یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوگی, گزر چکا ہے جیسا کہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ آخرت کے لیے بھی ہے. باقی جہاں تک مسئلہ آیت روم کا ہے تو یہ بات ہے, قرآن نے خود فرمایا تھا کہ بدع سنین انشاءاللہ ایسا ہو کر کے رہے گا اور ہوا بھی اسی موقع سے کہ باقاعدہ رومی جو مغلوب تھے ان کو غلبہ نصیب ہوا. جی ہاں, تو اب یہ دو روایت امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کی پچھلے باب کے اندر, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے اسی طرح سے اگر کچھ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں یا اہل دین کے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے قحط سالی کی بد دعا بھی کی جا سکتی ہے. دونوں طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. سوال الناس الامام, اگر قحط سالی کا زمانہ آ جائے, بارش نہ ہو رہی ہو, تو لوگوں کا یہ حق ہے کہ امام وقت سے درخواست کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استسقاء کرے اور بارش کی طلب کرے, قحط کا جب زمانہ آ جائے. یہ لوگوں کو کہنا چاہیے, امام سے درخواست کرنی چاہیے, اس کے بعد وہ اپنا خود یا تو کرے گا دعائیں یا پھر وہ انتظام کرے گا لوگوں کے لیے, لیکن بہرحال لوگوں کی طرف سے مطالبہ آنا چاہیے. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قريبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت من عمر رضي الله تعالى عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام ببرده ثمار اليتامى عصمة للعرامل. وقال یہاں پر روایت آپ کے سامنے جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن دینار کہ میں نے خود سنا ان سے کہ وہ یتمثل بشعر ابی طالب, ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا یہ شعر بطور تمثیل پیش کیا کرتے تھے. وہ ابیضا منصوب ہے اور اس طرح سے عام طور سے آپ نے پڑھا ہوگا ربا محذوف ہوتا ہے, لقیس کے اشعار جو آپ نے پڑھے ہوں گے اس کے اندر بھی اس طرح سے پڑھا ہوگا آپ نے کہ مجرور کلمات آتے ہیں اور وہاں پر ربا معذوف ہوتا ہے. تو وہ اب یادا اس پر ربا معذوف ہوتا ہے, کیا ہے اب یادا, یہ منسوخ مجرور ہے, یہ مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے فتح دیکھ رہے ہیں آپ. تو وہ اب یادا وہ روشن جبھی ہیں, استسقل غمام و بوجہی ان کے چہرے کا حوالہ دے کر کے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے, یہ دیکھو اس طرح کے لوگ ہیں جو مرجھائے ہوئے ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, پانی نہیں مل رہا ان کو, تو ان کے چہرے کا حوالہ دے کر کے آسمان بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے. سیمال الیتامہ, یہ یتیموں کے ملجا ہیں, عصمت للعراملی, اور جو بیوائیں ہیں ان کے محافظ ہیں. عصمہ کے معنی محافظ, اور ارامل جمع ارملتن کی, ارملہ والے بیوہ عورت جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کو ارملہ کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ارمل کا لفظ یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کل پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, ایسا میں نہیں پڑھایا تھا مجموعہ میں, جی ہاں, من لہادر حادل ارامل قد قضیت حاجتہ فمن لحاجت حادل ارمل الذکری. تو ارمل کا استعمال جو ہے کبھی کبھی مذکر کے لیے بھی ہو جایا کرتا ہے, جیسا کہ آپ نے جریر کا شعر تھا, جریر کا شعر تھا جی ہاں. تو کہا کہ اب یہ یستسق الغمام بے وجہ, یہ روشن جمی ہے اور ان کے چہرے کا واسطہ دے کر کے, حوالہ دے کر کے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے. سمال الیتامہ, یتیموں کا ملجا ہے, عصمت للعراملی, اور اسی طرح سے یہ بیواؤں کے محافظ ہیں. یہ شعر بطور تمثیل پیش کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آگے دیکھیں ذرا سا اور توضیح ہوگی. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل نساب وأبيض يستسقى الغمام لوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. تو اور عمر ابن حمزہ نے کہا ہے کہ حدثنا سالم, ہم سے حدیث سالم نے بیان کی, سالم روایت کرتے ہیں روایت عبداللہ بن عمر سے, کہہ رہے بربما ذکر تو قول الشاعر, اور بسا اوقات مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آ جایا کرتا تھا, اور میں دیکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرتے تھے. فما ینزلو, ابھی آپ ممبر سے اترتے بھی نہیں تھے بارش کی دعا کر کے, حتی یجیش کل میزاب, یہاں تک کہ جتنے پر نالے ہوتے تھے تمام پر نالوں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا تھا. تو جب میں یہ دیکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھے فوراً ابو طالب کا شعر یاد آ جایا کرتا تھا. تو کہا کہ ذکر تو قول الشاعر, مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آ جاتا تھا, اور جبکہ میں دیکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور بارش اس کے بعد ہوئی, یہ شعر یاد آ جاتا تھا. وہ اب یہ استسقى الغمام بوجهه ثم اليتامى عصمة للأرامل, ابو طالب کا یہ شعر ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ دو سندوں سے, ایک ہے عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار عن ابیہ عن ابن عمر, عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار عبدالرحمن ابن عبد اللہ ابن اس طرح بات کرتے ہیں عبداللہ ابن اس طرح بات کرتے ہیں ابن عمر. اور پھر اس کے بعد دوسری روایت یہاں پر پیش کی ہے اور وہ ہے عمر ابن حمزہ, وہ کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں ابن عمر سے. تو یہ عمر ابن حمزہ ابن عبداللہ بن عمر ہونا کہ ابن عمر کے پوتے ہیں. عمر یہ کون ہیں, کون عمر یہ عبداللہ بن عمر کے پوتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے, کس سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں. یہ دو سندیں آپ کے سامنے ہیں, ان دو سندوں کے اندر جو ایک یہ راوی ہیں اور یہ کی راوی ہیں دونوں راوی متکلم تھے, دونوں راوی متکلم تھی ہیں, لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کو لا کر کے جمع کر دیا ہے. لہذا یہ حدیث اس کو آپ صحیح لغیر ہی تو کہہ سکتے ہیں, آپ صحیح ہن لغیر ہی صحیح ہن لذاتی نہیں کہہ سکتے آپ. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسرے کی تقویت کے لیے دونوں کو ذکر کر دیا ہے, ایک عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار اور دوسرے عمر ابن حمزہ, دونوں راویوں کے بارے میں بہرحال کلام موجود ہے، یہ قابل احتجاج ہے یا نہیں، دونوں کے سلسلے میں قابل احتجاج ہونے کے سلسلے میں کلام ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں سنتیں ذکر کر دی ہیں تاکہ ایک کو دوسرے سے تقویت ملے. لہذا صحیح بخاری کے اندر اہتمام اس بات کا ہے کہ جو بات ہے اسے کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. لیکن جسے آپ نام دیتے ہیں صحیح لذاتی ہی کا، صرف وہی ہو ایسا نہیں، صرف وہی ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ اس سے پہلے بھی کچھ طرح کی روایتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے، یہاں پر صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کی روایتوں کے ساتھ ذکر کیا جس سے ایک دوسرے کی تائید ہوتی ہے. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن تمامه بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا خرجوا استسقى لعمار بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا روایت یہاں پر دیکھیے، آگے بھی نام عبداللہ المثنی عن تمامہ بن عبداللہ، کتاب العلم میں یہ روایت بھی آ چکی ہے اور بتایا گیا تھا وہاں آپ کو کہ خاص طور سے ان کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے چچا تمامہ سے وہ نقل کی ہیں، آپ کے سامنے دوسری روایت بھی موجود ہے. تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کان اذا قہتوا، ان کا حال یہ تھا جب لوگوں پر قحط سالی مسلط ہو جایا کرتی تھی تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے درخواست کرتے تھے، ان سے استثقاء نہیں کرتے تھے. انہوں نے استثقاء کس سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے. پھر ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بارش کی دعا کر دیجیے آپ، تو ان سے اور کہا کرتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو جا کر کے ہم آپ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دعا کر دیجئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے لہذا ہم کس کو لے کر کے آئے سفارسی بنا کر کے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر کے آئے ہیں. چنانچہ وہ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد بارش ہوا کرتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، لیکن پھر دعا کرتے تھے آپ، کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. کب دعا کرتے تھے؟ لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا تھا، کبھی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کسی نے کہا کہ آگے سائر باتیں آ رہی ہیں، کبھی اس کے علاوہ قحط سالی کا زمانہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، تو لوگوں کو عوام کو جو بھی امام وقت ہو اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پریشانی کا عالم ہے لہذا دعا کریں، اور اس کا حق ہے کہ وہ خود یا کسی اور سے، ظاہر لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہوا، تو وہ خود یا کسی اور سے درخواست کرے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں. لہذا عوام کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں سوچا پتہ نہیں کیسے مولانا سب لوگ ہیں یہ تو استثقاء ہی نہیں کرتے ہیں. نہیں، عوام کو جو بھی شکل ہو بات رکھنی چاہیے تاکہ اس کے بعد جو ہے یہ ہو کہ ہر ایک کو بہرحال احساس ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس موقع سے بارش ہو. کیا جی؟ نہیں، اتنا تو ہے معلوم، کہیں کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو علم نہ ہو، جو علاقے مثلا مغرب کے علاقے اس میں، ورنہ تو سب جو ہندوستان کا اپنا ماحول ہے، پاکستان کے سب علاقے جو ہیں انہوں کو اتنا لوگوں کو ہوتا پتا کہ بہرحال ہے کوئی اس طرح کی صلات جو ادا کی جاتی ہے، تو مطالبہ آنا چاہیے عوام کی طرف سے. باب تحلیل الرداء في الاستسقاء. قال حدثني هشام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. فقلب رداءه، قلب نسيه دون نسيه، قلب من؟ قلب من؟ الٹنا پلٹنا. قلب من کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا. اور قلبہ مانے، قلبہ مانے پلٹ دینا. اگر آپ قلبہ کریں گے تو جدھر اوپر تو پھر دوبارہ اوپر آ جائے مانا، قلبہ میں بس الٹ پلٹ دیا. اور قلبہ مانے خالی کیا ہوتا ہے؟ یوں الٹ دیا آپ نے، اسی طرح سے لکھا رہتا آپ کے پرچے کے نیچے، ایک لیبو لگا رکھا یا کل لیبو، یقلب ہو رہے گا، یقلب قلبہ کے معنی کیا ہوگا؟ پلٹنا. قلب معنی کیا ہو گیا؟ بولے کہ اس کو الٹیے پلٹیے پورا ادھر ادھر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ قلب نہیں بلکہ کیا تھا؟ وہ یقلب استعمال ہوتا ہے، وہ قلبہ یقلب یقلب. تو یہاں پر قلب ردا ہو، قلب ردا ہو استعمال نہیں کریں گے. ایک بار نے یہ فون علی میاں صاحب نے بتایا تھا، ایک بار میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو اس کو میں نے قلبہ پڑھ دیا. میں نے کون سی کتاب؟ کتاب ریح الایمان، ان کی کتاب. تو اس موقع سے انہوں نے وضاحت کی کہ قلبہ نے کیا ہوتا ہے، یہ قلبہ پڑھا جاتا ہے، قلبہ کا مفہوم دوسرا ہو جاتا ہے، ورنہ الٹ دینا ہو سکتا ہے دوبارہ بھی خرابی اوپر آ جائے، دوسرے مفہوم میں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب ردا کیا. اس سے پہلے جو آپ نے روایت پڑھی، یہ روایت بہرحال یہاں پر دو دوسرا مسئلہ ہے. یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ اگر کسی کا وسیلہ اختیار کریں گے آپ دعا کرانے کے لیے، تو وسیلہ کس کا اختیار کیا جاتا ہے؟ کسی زندہ فرد کا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں پر موجود تھی مدینہ کے اندر، یہ صحابہ کرام سب وہیں پر موجود تھے، لیکن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا. ہمارے سے کس کا وسیلہ لیا؟ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لیا. لہذا کسی کے وسیلہ لینا دعا کرانے کے لیے کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیجیے، یہ وسیلہ لینا صحیح اور درست ہے کہ کوئی آپ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، اس سے درخواست کریں کہ میرے حق میں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کی کوئی دعا کر دیجئے، یا فلاں میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے میری کامیابی کی دعا کر دیجئے. تو اس طرح سے کسی سے دعا کرانا اس کا وسیلہ صحیح ہے، لیکن کسی غیر موجود انسان جو دنیا موجود نہیں ہے اس کا وسیلہ لینا صحیح درست نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں موجود ہوتے ہوئے کسی غیر کا وسیلہ نہیں اختیار کرتے. بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے کہ چہرے کا حوالہ دے کر کے. ابو طالب کا شعر ہونا سر زمانے چاہیے تھا. نماز تو الگ سے نہیں، تو اس طرح سے ہے، اس کے لیے الگ سے نام نہیں آتا کوئی، زیادہ اسے آپ استجاب کہہ سکتے ہیں، نہیں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں معلوم کہ الگ سے کوئی لفظ ہو. استجاب ہو سکتے، استفقاء ہے اور آگے آئے گا استفحاء آئے گا، استفحاء ہوتا ہے.